لنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم کو تعظیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و صدقے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام شرکاء نبی اللہ تبارک و تعالیٰ پر سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا آج کے علم میں یہ وہ ایام ہیں کہ جن کا تعلق خلیفہ اول امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ اس مہینے کی 22 تاریخ کو وصال ہوا اور آج 18 تاریخ ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی زندگی کا کچھ تذکرہ کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعے ایثار اور قربانی کو عنوان بنا کر گفتگو کی اور یہ عرض کیا تھا جو اللہ کے نیک بندے ہیں مال تو بہت حقیر سی چیز ہے بلکہ اپنی جان بھی دین کے لیے قربان کرتے تھے اسلام پر قربان کرتے تھے اور اس کی ہم نے کئی مثالیں آپ کو دی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت بڑے تصوف کے امام احمد بن حمام سرسی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ شیر نے شکار کیا اور سارے جنگلی جانوروں کو بلا لیا اور سب جب کھا چکے تو خود کھا کر جب چلا تو احمد سرسی جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور وہ اپنا کھانا ہمیشہ کسی اور کو دے دیا کرتے تھے تو شیر نے بدعوان قسم ان سے کہا کہ منہ کا لقمہ اس کا انسان تو کتے بھی کرتے اپنے آپ کو اس نے کتے سے تعبیر کی اور اہل اللہ جو ہیں وہ اپنی جانیں بھی قربان کرتے تھے. یہ مضمون تھا. ہم نے سوچا کہ مضمون جاری رکھے اور اس دن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان نکالی ان کا ایثار تاکہ مضمون جاری رہے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے گوشے میں کچھ بیان ہو. سب سے پہلے جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا سیاق و سواق یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ کی جانب چلے تو آپ نے تین دن غار صور میں قیام کیا. کفار مشرکین حضور علیہ السلام کی تلاش میں سرگردہ 160 اونٹوں کا انعام اعلان کیا. اس زمانے میں یہ بہت بڑی دولت تھی کہ 100 اونٹ کھوج لگا کر کے لوگ غار پر پہنچ گئے. جب ان کے قدموں کی آہٹ سن تو سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتا گائے کے لیے گھبراتا. اگر اپنی جان کے لیے گھبراتے تو حضور کے ساتھ چلتے گائے تھے. معلومات اپنی جان کا خوف نہیں. اگر انہیں خوف تھا تو اس بات کا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موجودگی میں سرکار کو کوئی صدمہ پہنچ جائے, اس لیے خوش ہوں اور ان کو غم ہوا. تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ابو بکر غم مت کرو, یہ بتاؤ کہ ہم اور تم دو ہیں جن کا نگہبان, جن کا محافظ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ, تو ہمیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے قلب کو تمانیت ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پر سکینہ نازل فرمایا. یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید بالکل اس احوال پر اس طریقے سے نازل ہوا جو آیت ہم نے تلاوت کی. ثانی یتنین, یہ دو تھے, دو میں سے ایک نے اپنے دوسرے سے کہا ثانی یتنین عیدہما فی الغار, جبکہ وہ غار میں تھے. عیدہما فی الغار اذ یقول, تو ایک نے کہا لصاحبہ, ان کے صاحب نے یہ کہا کہ کیا کہا اذ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا, فرما جب اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کے ساتھ تو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اس واقعے کو حدیث کی کتابوں میں دیکھ کر اور جب آپ اس آیت مقدسہ کو ملاحظہ فرمائیں تو جو وہاں حضور اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے بے عین نہیں اسی بات پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. ایک بات جس کو ہم بعد میں بیان کریں گے اس وقت وقت نہیں, کہ سب سے زیادہ بے دین بد مذہب لوگ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت پر بہت حملہ کرتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کھلے عام اس پاکستان میں اذانوں میں یہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ بھی کہا جاتا ہے, اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. یہ تمام جگہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں جہاں جہاں بھی دوسرے لوگ بستے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ یہ تینوں صحابی جو ہیں یہ بالکل مائنس, یہ کچھ نہیں. بلا فصل جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں وہ حضرت علی ہیں. تو تینوں پر چوکڑی لگا دی. اب دیکھیے خدا کا کرنا دیکھیے کہ رب کریم نے صدیق اکبر کی صحابیت کو قرآن میں بیان فرمایا. بھائی دوسرے صحابہ کرام علی مرضوان تو دوسرے نصوص احادیث سے ثابت, لیکن ابوبکر صدیق کی صحابیت کو قرآن مجید صاحب یقول لے صاحب لا تحزن ان اللہ معنا, حضور نے اپنے صحابی سے کہا مت گھبراؤ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. تو دیکھیے اللہ نے قرآن کا متن بنا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو. اب آئیے ہم گفتگو کرنے کے اشار پر, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو جس کا تعلق اشار سے ہے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کچھ کلام کریں. یہ تو آپ نے سنا اور ہم آئندہ بیان کریں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کا تمام مال حضور علیہ السلام پر اشار کیا. خرچ اور بھی صحابہ کرام اپنے اپنے محل اور موقع پر کریں گے, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بے شمار انہوں نے اشار کیا اپنی دولت کا, اور صحابہ کرام رضوان نے اپنی جانوں کا اشار کیا. مگر ہم گفتگو محدود رکھیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر, تو ہم صرف ان سے متعلق کر کریں گے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے پاس 40,000 دینار, دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, تو ہر دور میں دینار سے مراد سونے کا وہ ایک ڈلا یا روپے کی طریقے سے ہوتا ہے, ہر دور میں اس کی شکل مختلف رہی. تو 40,000 دینار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر, اور یہ 40,000 دینار حضور علیہ السلام و سلام ایسے خرچ فرماتے ہیں جیسا کہ اپنا مال خرچ فرماتے ہیں. یعنی بالکل حضور علیہ السلام کو رخصت تھی کہ صدیق اکبر کے مال سے وہ اس طریقے سے مال خرچ کریں, کسی کو دیں, کسی بھوکے کو دیں, کسی جنگ میں دیں, کسی ضرورت مند کو دیں, بالکل اس طریقے سے ایثار کریں اس دولت کو کہ گویا جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا مال ہے. یعنی اپنی دولت میں حضور علیہ السلام کو مکمل تصرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے دیا. اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جو مختلف قبائل اپنے پورے قبیلے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار, سب سے زیادہ مالدار, اور سارا مال انہوں نے اسلام کی شاد کے لیے, اسلام کے لیے, تحریک اسلام کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام اسلام کے تصرف میں دے دیا. اس کے چند پہلو ہم آپ کو عزیزان گرامی عرض کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ ایماندار اور یہ ایک غلام ہے. اب جب ایمان لایا اس زمانے ابتدا اسلام لانا ایمان لانا اتنا مشقت کا کام تھا عزیزان کرام کہ پوچھئے مت. اگر کوئی غلام ایمان لے آئے تو ان کے آقا کہتے کہ اتنا اتنا مال لے کر آؤ, ہم تمہیں آزاد کریں گے اور آزادی کے بعد جو بھی چاہے تم کرنا, ورنہ انہیں اذیت دیتے اور سب قسم کی عزیزان گرامی ان کو تکلیف دیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ اگر تاریخ سے واقف ہوں تو انگریزوں نے کالوں کو کیسے اذیت اور کیسی تکلیفیں دی ہیں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. لندن میں ایک میوزیم بازار تھا, اس میں ساری باتیں یہ ریکارڈ کہ کالوں کو گورے کس طریقے سے ظلم اور ستم کا نشانہ بنا, بالکل ان کو پھنگی بنا کر کے رکھتا. ہم نے 82 میں ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا تو وہاں گورے اور کالوں کا حال دیکھیے. یہ 10 قوم ہیں جو وہاں حکمراں تھی گورے اور وہاں کے رہنے والے کالے. آپ کو تعجب ہوگا ریل کے ڈبے الگ, کالوں سے الگ, وائٹ کے الگ, شاپنگ سینٹر الگ, کالے کہیں اور سامان خریدے, گورے کسی جگہ اور سامان خرید, بسوں میں لکھنا ہوا باضابطہ بلیک اور جناب وائٹ, وائٹ بس میں جس میں گورے بیٹھے اس میں کالا نہیں بیٹھ سکتا, یہ بالکل تفریح. اچھا گورا اگر کام کرے اس کی تنخواہ 2,000 رینڈ ہو. ایک اس میں جسم ہے کلر کہ جن کالوں نے گوریوں میں شادی کر لی ان سے جو اولاد پیدا ہو وہ کلر کہلاتی, گورے کو 1500 ملے تو کالے کو جناب کلر کو ملے 1500, اور اس کے بعد ایشین اگر کام کرے تو ایشین کو 1000 اور وہی کام کالا اگر کرے تو اس کو 500. بالکل دھنگی بنا کر رکھا تھا کالوں کہ تو چلیے کالوں حکومت آ گئی. یہ ایک دوسری بات. اب آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ سمندر کے کنارے الگ, کہ کالے ادھر نہ آئیں گے گورے ادھر. اگر کوئی کالا گوروں کی طرف چلا جائے اسی وقت پولیس کی گاڑی کھڑی ہوگی اور اس کو جناب چالان کرے گی اور اسے گور جانا ہوگا. یہ کالوں کے ساتھ بھی سلوک ہوا. اس زمانے میں جو حبشی غلام تھے ان کے جو آقا ہوتے ان کے مالک وہ بھی کسی طریقے ظلم کیا کرتے. چنانچہ امیہ بن خلف اس کا نام. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اتنی اذیتیں دی حضرات گرامی شاید اس کا ہزارواں حصہ بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے. اللہ اکبر. مگر حضرت بلال نے وہ استقامت کا ثبوت دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اس آیت کا نظر ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ. اور کیا محض زبان کا اقرار کافی ہے؟ فرما نہیں. ثم استقاموا. جب انہوں نے اقرار کر لیا ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس پر ڈٹے رہے. ثم استقاموا اس پر جمے رہے. تو جانتے اس کا ثمر کیا ہے؟ فرما تتنزل علیہم الملائکۃ. ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے مرد مومن اب تجھے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون. ہم اس لیے آئے کہ تجھے وہ جنت کی بشارت دی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اب انتہا دیکھیں. عرب کی گرمی کتنی مشہور ہے. اس گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ کھسک نہ سکے. اور اس کے بعد ان کو رسی باندھ کر گرم ریت پر کھینچا جاتا اور کہتا کہ باز آ گیا باز آیا یا نہیں. وہ اسی طریقے سے احب احب کا نعرہ بلند کرتے کہ اللہ تعالیٰ باد اللہ کری باد اللہ کری. میں اپنی زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں کسی کو آشو کی معاشو سے نفع چڑھ جائے. نوجوان کو دو چار جوتے سر پہ پڑے تو نشہ ختم ہو جاتا. کوئی آدمی شراب کا نشہ کرے دو تین جیبو نچوڑ کر پلا دے سارا نشہ اس کا ختم ہو جائے. مگر حضرت بلال نے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی مجازی عشق نہیں ہے, یہ عشق حقیقی ہے. اس کو نہ تلوار اتار سکتی ہے نہ ترسی اتار سکتی. اور احد احد کا نعرہ لگا. یہ ظلم و ستم کی داستان پیارے مصطفیٰ تک پہنچ گئی. مگر اس وقت اتنی قدرت نہیں کہ حضرت بلال کا کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق پر جب یہ معاملہ منکشف ہوا فوراً پہنچ گئے امیہ ابن خلف کے پاس. اس نے دیکھا قریش کا اتنا بڑا ویوپاری یہ مجھ سے کیا لینے کے لیے آیا. محب حیرت. کہنے لگے امیہ آج ہم تم سے ایک سودا کرنے آئے. انہوں نے کہو کیا سودا؟ وہ کہا جو کالا حبشی تمہارے یہاں غلام آج ہم اسے خریدنے کے لیے آئے. وہ حیران تھا. ہونٹ موٹے موٹے رنگ سیاہ اور بعض روایت میں ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. کہا اتنے بڑے آدمی تم اس کا سودا کرنے آئے اسے لے کر کے کیا کرو؟ وہ تو صورت و شکل میں بھی آئے تھا. بھائی بیٹھ جائیے. بھائی آپ بعد میں آنے کے بعد لوگوں کو مجبور نہیں کریں. جہاں جگہ مل جائے آپ بیٹھ جائیے. خدا کے لیے درود شریف. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد امام جود و کرم و آلہ و بارک وسلم صلواتهم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. بار ہم کہہ چکے کہ جب لوگ بیٹھ جائیں تو زبردستی بیچ میں مت بیٹھیں. آ کر جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے. جب سطح درست ہوں جہاں جگہ مل جائے وہ نماز پڑھ لیا جائے. تو کہا کہ ایسے غلام کو خرید کر کیا کرو؟ اس کی قدر و قیمت تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ اس نے کیا کیا؟ شاعر تمسخر کے طور پر مزاق کے طور پر یا امتحان کے طور پر بڑے گران دام مانا. کیا تو یہ تو اتنے تھا بکے گا اور یہ تو اتنا پیسہ میں اس سے لوں. ابو بکر صدیق نے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا. ہم تو چنے کی دال بھی خریدیں سوچیں تو دو پیسے تو کم ہو جائے. کسی حلوائی کی دکان پہ چلے جائیں کیلے پر بھی چلے جائیں تو سوچیں تو دو چار آنے کم ہو جائے. جو رقم اس نے مانگی صدیق اکبر نے ان کے حوالے کر جب حضرت بلال کو ہمارے حوالے اب لے کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ بلال جو آپ کے نام پر تڑپتا اور اسلام کے خاطر اس نے اتنی سختیاں جھیلی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور آج حضرت بلال کا مقام پتا لگا. فرمایا ابو بکر خرید لیا؟ کہا جی خرید لیا. کتنے مال سے خریدا؟ کہا اتنا مال دیا. کہا ابو بکر ایسا کرو کہ کچھ پیسے ہم سے بھی لے. تاکہ بلال کی خریداروں میں ہماری رقم بھی آ جائے. اللہ اکبر, جو جواب صدیق اکبر نے دیا, صدیق اکبر کا مقام کہکشاں سے باتیں کرنے تک گیا. انہوں نے یہ کہا, یا رسول اللہ, میں نے حضرت بلال کو خرید دیا اور آپ نے حوالے کر دیا ہے, اور حضور آپ فرما کے کچھ پیسے مجھ سے لے لو, میں بھی تو آپ کو بلاؤں, میں بھی آپ کا غلام, اور ابو بکر صدیق یہ بھی آپ کا غلام, اور بلال بھی آپ کا غلام. تو ایک غلام نے دوسرے غلام کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیا. اور میرے آقا, کہ آپ نہیں جانتے کہ ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال, ابو بکر صدیق کا مال تو آپ ہی کا مال. تمام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مختلف طرق پر یہ حدیث میں نقل فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال میں پہنچا, کسی کے مال میں اتنا نفع نہیں پہنچا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا مال اتنا اتنا تھا مال کے مالے کہ وہ حضور اپنے جیسا مال اپنا خرچ کر دے, کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کر دے. اور امام سیوطی نے بڑی سنت سے یہ حدیث نقل فرمائی. یہ تو آپ نے سن لی کہ جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچا اتنا نفع کسی نے مجھے نہیں پہنچایا. اور ایک اور حدیث جس نے ابو بکر صدیق کے قد کو اور بڑھا دیا. مجھے بتائیے, بظاہر ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارا کوئی احسان اسلام پر یا حضور علیہ السلام پر ہے؟ حضور علیہ السلام کا احسان پوری کائنات پر. بتائیے, اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمارا کیا بنتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مہربانی, اگر آپ گنوائیں اس کی نعمتیں بے حساب. ایک تو اس نے ہمیں آدمی بنایا, اگر جانور بنا دیتا تو ہم کیا کرتے؟ آدمی بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا, اور مسلمان بنانے کے بعد پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں ہمیں پیدا فرمایا, اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ, ہو سکتا بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگے, مگر یہ میں برسر عام کہہ رہا ہوں, اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت بنایا, حضور کا سب کا پکا غلام بنا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. کوئی شخص پوری جماعت ہوں یہ نہیں کہہ سکتا حضور میرا احسان آپ پر ہے. نہیں, اگر حضور تشریف نہ لاتے تو شرف صحابیت سے کون تمہیں مشرف کرتا؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو جنت کے دروازے کون تمہارے لیے کھولتا؟ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدانیت کا تعارف کون کراتا؟ اللہ اکبر. اسی لیے فرما ابو بکر, اس لیے ابو بکر سے دیکھا بھی فرما ابو بکر, میرے مقام کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا میرے جو بلندی اور میرا مقام ہے. لیکن حضور ارشاد فرماتے, امام سیوطی کی بات کر رہا تھا, فرماتے ہیں حضور علیہ السلام, جس شخص نے مجھ پر احسان دیا, کوئی رواداری کوئی مسئلہ, میں نے سب کا احسان دنیا میں چکا دیا, سب کا احسان دنیا میں میں نے چکا دیا. اللہ اکبر. لیکن فرما ابو بکر صدیق نے جو مجھ پر احسان کیا ہے میں ان کا بدلہ نہیں چکا پا, کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ چکا دے. اس سے ان کی ایثار, ان کی قربانی کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے کہ انہوں نے دولت کو مال کو حضور علیہ السلام کے کہنے پر بہا دیا, اور مال حضور ایسا استعمال کرتے جیسا حضور علیہ السلام کا اپنا ہی مال. اور یہ تو عزیزان گرامی, ان کے مال کی قربانی کئی واقعات آپ کو ملیں گے. لیجیے صاحب, سب سے عظیم چیز ہے جان, سب سے عظیم سر ہے یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ, ہزار مرتبہ خدا نہ خواستہ آپ بیمار پڑ جائیں, آپ کروڑ پتی ہیں, مجھے بتائیے اپنی جان بچانے کے لیے آغا خان اسپتال میں داخل کریں گے, سب سے اچھا اسپتال. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آغا خان اسپتال والے کتنے قاعدے کی حجامت بناتے ہیں, خالی آپ کے نبض پر ہاتھ رکھنے کے کئی ہزار آپ سے ہیں, مگر آپ جب فلاں بار کدھر بار یہ چیک اپ وہ چیک اپ وہ چیک اپ, مال خرچ کر رہے. کیوں مال خرچ کر رہے؟ کہ جان کو بچایا جا, اس لیے کہ جان پر پیسہ قربان ہو جاتا, جان بچائی جا. ابھی ایک اور چیز ہے جس پر جان قربان ہو جاتی, مال تو جان بچانے پر قربان ہوتا, مگر پیارے مصطفیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس پر آدمی کی جان بھی قربان ہوتا, پیسہ جسم کے لیے, جسم آبرو کے لیے, آبرو پر جان قربان کر دے اگر عزت پر کوئی مسئلہ بن جائے, لیکن پیارے مصطفیٰ کی وہ شان ہے کہ جس میں آدمی اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے. اور سب سے کمال کی بات سنیے کہ اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے, ایک مرتبہ حرم شریف کی ابتداء اسلام کا دور, حرم شریف میں تمام حکمان حضور علیہ السلام کو دیکھا, دیکھنے کے بعد اس زمانے کے کفار اس قسم کی اذیت پہنچاتے. اللہ اکبر, یہ ایک پورا باب. ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تو پشت پر بکرے کی اوجھڑی رکھی, یعنی سزاؤں کا انداز دیکھیں ان کا کیا ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں انفرادیت کے ساتھ ابو بکر صدیق کا مقام ہوا, علی علی علی علی کہنے والے لوگ ہیں وہ سنیے حضرت علی کیا کہتے ہیں. سبحان, فرماتے ہیں کہ اس نے عقبہ کو حضور علیہ السلام کو حرم میں پا لیا اور اس نے اپنی چادر نکالی اور چادر نکالنے کے بعد حضور کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈالنے کے بعد چادر کو اس طریقے سے مروڑنے لگ رہے. اس زمانے میں گنتی کے مسلمان کوئی قریب نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے, نہ جانے کہ قبیلوں میں لڑائی ہو جائے, نہ جانے کیا مسئلہ ہو جائے. اور خود حضرت علی بیان, یہاں تک کہ حضور کا گلا جب گھٹنے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق وہ تھے کہ وہ آئے اور ان کو عقبہ کو دھکا دیا, حضور کے گلے میں سے چادر نکالی اور فرمایا افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم ایسے آدمی کو اذیت پہنچا دو, ایسے آدمی کو سزا دے دو اور ایسے آدمی کو اذیت پہنچا دو. صرف وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کری, اور صرف اس وجہ سے تم ان کے ساتھ ہی اذیت پہنچا رہا. اور انہوں نے سب کو بھگایا. اب بھگانے کے بعد کیا ہوا, ابو بکر صدیق زخمی ہوئے اور یہ حالات بیان کر رہے تھے. حضور علیہ حضرت علی نے فرمایا لوگوں بتاؤ کہ آل فرعون درست تھے یا ان کا کردار درست. آل فرعون کا واقعہ آپ تفصیل میں پڑھیے تو کیا ہوا, بنی اسرائیل میں جو مسلمان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, آل فرعون جو فرعون والے, انہوں نے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کثرت ہونے لگی تو یہ فرعون کو چھوڑ کر کے مسلمان ہونے لگے. جب مسلمان ہونے لگے تو اس کا وہ نامی فرعون اتنی اذیتیں پہنچاتا کہ انہوں نے اپنے اس نام کو چھپا کر کے رکھا. یہ نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں آل فرعون میں, لیکن فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کا برملا اظہار کیا, خفیہ نہیں رکھا اسلام, برملا اظہار کیا. سارے باتیں کو بیان کرنے کے بعد حضرت علی کے کندھے پہ چادر, اس چادر کو اپنے سر پہ اوڑھ کر منہ پر ڈال کر اتنا روئے کہ آنسو سے حضرت علی کی ڈال تر ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ اظہار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں. دیکھیے مال بھی حضور علیہ السلام پر نثار اور اپنی جان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار کر رہے ہیں. بعض جنگی مہمات ایسے آئے بڑے عجب حالات ہو جاتے ہیں, اس وقت صحابہ کرام علی رضوان تتر بتر ہو جائے مگر حضرت ابو بکر صدیق حضور کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اتنا اس کے کہ حضور علیہ السلام جب حج پرس ہوا تو حج کے وقت کا سربراہ بنا کر امیر بنا کر حج کا حضرت ابو بکر صدیق کو مکہ مکرمہ بھیجا. اس مرتبہ حضور سے جدا ہوئے, یا کبھی کبھی کوئی غزوہ ہوتا اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں اس میں شریک ہو جا, وہ غزوے میں شریک ہو جاتے سوائے ان معاملات کے جو نبے سلے چند معاملات. اس کے علاوہ پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام السلام کے عزیزان گرامی ساتھ گزاری. اللہ اکبر, تو میں عرض کر رہا تھا مال تو مال ہے, جان بھی نثار کر دی. اچھا یہ بتائیے اپنا وطن کس کو محبوب نہیں ہوتا, اپنے وطن سے ہجرت کرنا کتنا مشکل کام. ابھی آپ دیکھیے جو سہل سے ہجرت کر کے لوگ آئے, کہا جاتا ہے کہ 25 لاکھ, کہا جاتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہو گئی. یہ کتنا بڑا امتحان کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر جنگل میں پڑے ہوئے. دعا فرمائی اللہ تبارک ان کی مدد کرنا اور فتنے سے مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے اور یہ اپنے اپنے جگہ پہنچ جائیں. اچھا آپ دیکھیے ہم نے کوئی آج تک اپنے آ کے دہلی لکھتا, کوئی بھوپالی لکھتا, کوئی حیدرآبادی لکھتا, کوئی کچھ لکھتا ہے. اب وطن سے کسی محبت نہیں ہوتی, مگر جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو نہ صرف وطن اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام السلام کے ساتھ ہو دیے. اور کیسے ہو, کس طرح حضور کا ساتھ دیا, یہ سنیے آپ ہندوستان کے بڑے معروف صوفی علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے سبا سنابل. اس میں 7 ادوار, اس لیے اس کا نام سبا سنابل رکھا گیا. وہ اپنے ایک سمبل یعنی ایک بار ارشاد فرماتے کہ یہ ابو بکر صدیق کو جو اتنا عروج ملا, اتنی بلندی ملی بقول میر عبد الواحد بلگرامی, اس کا ایک سبب وہ بھی ایثار سے اس کا تعلق. وہ ایثار کیا تھا, حضور علیہ السلام ایسے ہی آپس کے گفتگو میں کہیں فرما دیا، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا، وہ بندہ مدینے شریف ہجرت کر جائے، مکہ سے ہجرت کر جائے، یہ بات آئی گئی چلی گئی، ایک عرصہ بیت گئے، کسی کو پتا نہیں تو بندہ کون ہو جو ہجرت کرے، جو عام صحابہ اپنی صفا سے سوچ رہے تھے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں کہ یہ حضور علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب امر ربی آ جائے میں ہجرت کر جاؤں گا، کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ بقول میر عبد الواحد فی الگرام، جو رفت اور بلندی حضرت صدیق اکبر کو ملی ان کے بقول، میں ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، کہا کہ جب ہجرت کا حکم آیا، میں گزشتہ جمعہ میں نے کہا حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود جب نکلے، جیسے ہی باہر نکلے ابو بکر صدیق باہر کھڑے ہوئے، ایسا لگتا پہلے سے ان کو معلوم اور انتظار کر رہے ہیں، یہ جان کا اشارہ بھی، یہ وقت کا اشارہ بھی، یہ مال کا اشارہ بھی، اللہ اکبر۔ جب دیکھا کہ ابو بکر باہر کھڑے، پوچھا ابو بکر تم کیسے؟ اللہ اکبر۔ علامہ بل گرامی لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میرے آقا، جب سے آپ نے فرمایا تھا یہ ایک بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہجرت کا حکم دے گا اور وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینے شریف چلا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آپ کا جا کر انتظار کر رہا ہے۔ اب کیونکہ روایت میں موجود نہیں کہ دو مہینہ ہو، ایک مہینہ ہو، یا دو چار ہفتے ہیں، یا چند دن، جب سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دے گا تو جب وہ یہاں سے چاہے گا اور وہ ہجرت کر جائے گا، جب سے میں آپ کا ہر رات انتظار کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا اظہار کبھی آپ نے سنا، ایسا اظہار کبھی آپ نے دیکھا، یا دیگر امت یا سابقہ امتیں ان کے واقعات کہیں آپ نے پڑھے تو کیا ان کے شہدائی ایسے تھے جیسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں؟ یہ ہے عزیزان گرامی ایثار، اور حضرت دادا گنجوہ علی حجوی ایثار پر گفتگو فرماتے ہوئے ایک نوری فرقے کا ذکر کرتے ہیں، اور ذہن میں رہے کہ تصوف میں فرقہ کہتے ہیں طریقت کے ایک موقف، یعنی انہیں کہ ماذا اللہ کوئی اسلام کا الگ کوئی فرقہ، ایک موقف، اس میں وہ نوری موقف کی وضاحت کرتے ہوئے دادا صاحب فرماتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایثار کیسا ہوتا اور اس کی برکتیں کیا۔ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے صوفی گزرے حضرت ابو الحسن احمد نوری رحمت اللہ تعالی، اس سے ان کا مکتب فکر نوری بہت مشہور ہے، جس پر دادا صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ طبقہ نوری کیا، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، یہ اس زمانے کے صوفی یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کئی برس پہلے، غوث عالم رضی اللہ عنہ کے مشائخ میں سے حضرت جنید بغداد رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ وہ جب ابو الحسن احمد نوری کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ لوگوں کے دلوں کا جاسوس ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ کسی پر نظر ڈال کے اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ لیا کرتے، فرماتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں کا جاسوس ہے، ساری چیزیں ان پر منکشف ہو جا کر۔ اور دادا گنجوہ علی حجویری فرماتے ہیں کہ وہ ایسے آدمی کہ ان کا سینہ نورانیت سے اتنا مزین اور اتنا مرکب، جب کسی محفل میں جاتے ان کی قلب کی روشنی تابانی کی وجہ سے وہ مقام وہ کمرہ روشن ہو جایا کرتا۔ ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عبد الخلیل ایک نامی شخص تھا، اس زمانے کے خلیفہ کا مصاحب، اس نے کیا کیا، تین صوفیوں کو گرفتار کیا، اس میں ایک تھے ابو الحسن احمد نوری، اور ایک تھے حضرت رقاں، اور ایک تھے حضرت ابو حمزہ، ان کو گرفتار کرا۔ گرفتار کرانے کے بعد خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ جو فرقہ زندہ بے دین خدا کو نہ ماننے والا، یہ اس فرقے کے سرخیر، یہ تینوں اگر ان تینوں کی گردن اڑا دی جائے تو ہمیں شاطری اس کتنے سے جان چھوڑ جائے۔ اور خلیفہ کو اس کے مصاحب نے کہا کہ ان کی گردن اڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جو راضی ہوگا، جنت میں جو تمہیں مقام ملے گا اس کا ضامن میں۔ خلیفہ ان کی باتوں میں آ گیا، اور آنے کے بعد ان تینوں حضرات جو اپنے دور کے معروف صوفیاں، ان کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ صاحب جب ان کی گردنیں اڑانے حکم دے دیا، اور یہ سب غلط فہمی کی بنیاد پر، ان سے بغض رکھتا عبد الخلیق، جنازے لگ گئے سمدان، ہاتھ پیر پیچھے بن گئے، سب سے پہلے آرڈر تھا کہ رقام کو قتل کیا جائے، اس کے بعد ابو حمزہ کو قتل کیا جائے، اور اس کے بعد میں ابو الحسن احمد نوری ان کو قتل کیا جائے۔ یہ تینوں حضرات لائن سے بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں جناب کے پاس بہت بڑا جناب تلوار ایسے ہی بار میں سارا کام ہو جائے۔ اب اس نے رقام کو بلایا، رقام کو بلا کر جیسے اس نے اپنی تلوار اٹھائی فوراً ابو الحسن احمد نوری ان کی جگہ آ گئی۔ جب اس کی جگہ آئے تو جلاد نے کہا، او صوفی پیچھے ہو جا، یہ تلوار کوئی عورتوں کا تیل نہیں ہے، یہ تو آدمی کی گردن جدا کر دیتا ہے، یہ کیا تماشا کر رہا، پیچھے ہو، ابھی تیری باری نہیں آئی۔ ابو الحسن احمد نوری نے کہا، میں نے یہ سوچا، میرا مشرف یہ ہے کہ قتل ہم تینوں کو ہونا، میں سوچ رہا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ کچھ دو چار سانسیں تو یہ میری غیر موجودگی میں لے لیں، دو چار سانسوں کا تم کو نفع ہو، جو سب پر کوئی اللہ کا ذکر اذکار کر، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان ان پر نثار کر دوں، لہذا پہلے مجھے پر اس نے ہٹایا، مگر پھر وہ اپنی گردن انہوں نے پیش کر دی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان ان پر نثار کر دوں، قتل تو انہیں بھی ہونا مگر پہلے مجھے کر دو کہ دو چار سانسوں کا ان کا فائدہ ہو جائے۔ جلاد نے یہ بات کسی قاضی سے کہلائی، خلیفہ کے پاس پہنچی، خلیفہ نے تینوں کو بلا لیا، ان سے گفتگو کی۔ جب انہوں نے ابو الحسن احمد نوری نے گفتگو کی، خلیفہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ میرا مصاحب تو کہتا ہے تو زندگی کا فرقہ، اور یہ ان کا حال یہ ہے۔ اس نے کیا کیا، حقیقت کو جاننے کے لیے اس زمانے کے قاضی کو بلایا جن کا نام تھا ابو العباس ابن علی، ان کو بلایا اور کہا یہ کیس میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان صوفیا کی تحقیق کرو کہ واقعی اچھے صوفی، گفتگو سے تو لگتا کہ بڑے عجیب و غریب صوفی ہیں، اور ان سے انٹرویو کرو، ان سے وہ حالات معلوم کرو۔ چنانچہ قاضی اپنے گھر لے گیا، گھر لے جانے کے بعد جب ان سے پوری کیفیت کو پوچھا، مطلب سبحان اللہ، اس نے امیر المومنین جو عثمان کا بادشاہ اس کو کہا، اب میں نے ان کے احوال کو دریافت کیا تو میں نے دیکھا اگر یہ زندگی اس زمانے کے ہیں تو میری نزدیک اس کائنات میں کوئی مسلمان ہی نہیں، اتنے اچھے مسلمان، اتنے اچھے صوفیوں کا رحم کو زندگی کہا جائے تو مسلمان کون بچتا، اور وہاں سے پروانہ آیا ان تینوں کو رہا کر دیا جائے۔ اس ایثار کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو رہائی عطا فرما دی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے لال حیات، ان کی ایثار کو دیکھ کر ہماری جو صوفیاں ہیں، جو اولیاء ہیں، جو مشائل محدثین فقہ، انہوں نے بھی اس طریقے سے ایثار اور عزیزان قربانی کا جذبہ اپنے اندر بیدار رکھا کہ وہی جذبہ آج تک عزیزان گرامی بیدار ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان تک عزیزان گرامی قربان کر دیتا ہے، اور اس کا مطلب نظر رضا الہی ہے، لقاء الہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور لقاء جو ہے وہ حاصل کی جاؤ۔ اس قسم کی ان گنت واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزان گرامی ہیں کہ جناب آپ نے ایثار و قربانی کا ایک نیا باب رقم کیا۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، امام سیوطی نے بڑی سنت کے ساتھ اسے روایت کیا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شجاع بہادر صحابہ کرام علی رضوان سب سے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، بہت بڑا قلعہ یہودیوں تابر توڑ حملے مسلمانوں نے کیے، مگر قلعہ ہی فتح نہیں ہوتا، وہ گیٹ بند کر دے۔ اس زمانے میں گولا بارود نام کی کوئی چیز نہیں کہ دیوار پر بم مار دیا جائے، جب دروازے پر گولا مار دیا جائے تو ٹوٹ جائے، کوئی ایسا سلسلہ اس زمانے میں نہیں۔ جیسے وہ شکست سے دو چار ہونے لگتے تو دوڑ کر کے قلعے میں گھس کے فاٹک بند کر دیا کرتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کل ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت لکھ دی۔ اب کتنے چھڑ بہادر صحابہ وہ سوچے شاید ہمیں جھنڈا ملے، اور اس قسم کے معاملے میں شرم کوئی حرج نہیں تھی، یہ اعزاز ہمیں ملتا، یہ اعزاز ہمیں ملے، شرم اس میں کوئی حرج نہیں۔ کو ہم کہیں اردو میں اگر اس کو بولتے ہیں ہم جذبہ مصادقت، ایک دوسرے پر دین کے معاملے میں سبق کر سبقت کرنے کا جذبہ یہ صحابہ کرام رضوان میں ہے اور اس میں شرم کوئی حرج نہیں. چنانچہ جیسے سورج طلوع ہوا راوی کہتے ہیں انہوں نے فرما علی کا حضور ان کو تو آنسو میں چشم ہو گیا, ان کی تو آنکھ میں وہ کیا کہتے ہیں بیماری ہو گئی, آنسو میں چشم ہو گیا. فرما ان کو بلا کر حضرت علی آج آنے کے بعد راوی کہتے ہیں انہوں نے اپنا لعاب دہن لیا اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا. جب آنکھوں میں لگایا تو ایسا لگا جیسے ان کو کوئی آنکھ کی بیماری نہیں, اور انہیں حضور نے جھنڈا دے دیا. اتنا بڑا پھاٹک حضرت علی نے اکھیڑ لیا پھر, اور اکھیڑنے کے بعد میں جب اس کو ڈالا, ایک روایت یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو 40 صحابہ نے جب اسے اٹھایا تو مشکل سے گھٹنے تک اٹھایا, اور ایک روایت یہ ہے کہ 80 لوگوں نے اسے اٹھایا اس پھاٹک کو تو وہ گھٹنے تک جو ہے وہ ان کے اٹھا اور پورا وہ اٹھا نہیں سکتے. اور حضرت علی نے اپنی قوت ایمانی سے اتنے بڑے پھاٹک اٹھا اکھیڑ کر پھینک دیا, فوج اندر گھسے آنند آنند میں, قلعہ خیبر جو ہے وہ ابھی دان گرامی فتح ہو گیا. اور اس قسم کے کئی نقش حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتب احادیث اور تاریخ کی کتب میں ابھی دان گرامی موجود. کسی نے حضرت علی سے پوچھا, حضور یہ بتائیے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب میں شجاع, سب میں بہادر کون آدمی؟ فرما کر تم مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گا سب میں بہادر حضرت ابوبکر صدیق. لوگ دنگ رہ گئے, کہا صاحب ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ اپنا نام لیں گے. فرما اللہ کا کرم, اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے طاقتور سے میرا پالا پڑا اور میں نے سب کو زیر کر دیا, سب کو میں نے جنگ میں جیتا اور سب کو میں نے زیر کر دیا. لیکن مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا وہ ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا دلیل بتائیے کیا ہے؟ فرما دلیل سنو کیا ہے, ہم نے جب بدر کے میدان میں ایک وہ جھوپڑی بنائی جس کو حدیث شریف میں عریش کہا گیا, عریش جہاں جھوپڑی بنائی, ترکیوں نے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما, جہاں حضور نے جنگ بدر کی قیادت کی ایک جھوپڑی بنائی صاحبان جس کو حدیث میں عریش کہا گیا, تو وہاں جنگ ختم ہونے کے بعد اس کا وہ حصہ محفوظ کر لیا گیا تھا کہ حضور نے جنگ میں یہاں بیٹھ کر کے فوج کی کمان کی. ترکیوں کا جب وقت آیا انہوں نے ایک عالی شان مسجد وہاں قائم کر کے اس مسجد کا نام ہی مسجد عریش رکھا, اور اس کے بعد جب ترقی ہوتی رہی تو آج بھی وہاں مسجد ہے اور اس مسجد کا نام مسجد عریش ہے. حضور کے لیے صاحبان بھائی ایک اعلان ہوا, بھائی کون ہے ایسا جانی صاحب, یہ ذہن میں رکھیں ہم ایثار طرف اور قربانی پر گفتگو کر, کون ہے ایسا جانی صاحب کہ جو اس معاملے اور مارکے میں نبی کریم علیہ السلام کا معافی ہوگا؟ صحابہ کرام پر ایک سکتہ کاری ہو گیا, اللہ اکبر, کسی کا ذہن گندا, غلط سوچ, منفی سوچ. کہ اچھا مولانا ابھی تو آپ جان نثاری کے واقعات پیش کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ سب کے سب پر ایک سکہ طاری ہو گیا. ارے جان کا سکہ نہیں طاری ہوا, سکہ اگر طاری ہوا تو احساس سے ذمہ داری. اگر ہم حضور کے نگران معافی ہو گئے اور ہماری موجودگی میں حضور کو کوئی وار کر دے, حضور پر کوئی شخص صدمہ پہنچا دے تو قیامت تک جواب کون دے؟ قیامت تک ہوگا کہ تم سے حضور کے نگران اور تمہاری موجودگی میں ایسا ہوا, احساس ذمہ داری تھا تو سب پر سب کا طاری ہو. فرمایا کہ جو جوان بڑی چابک گتی سے سب سے نکل کر آئے کہ میں حضور کا معافی دوں گا, وہ ابو بکر صدیق, اور حضور کے پاس کھڑے ہو گئے. جنگ کا میدان گرم تھا, کوئی شخص حضور کی طرف ایک دو قدم بڑھتا تو یہ اپنی جان اس طرح نثار کرتے, اور ایسا ہی تھا تلوار لے کر جب دوڑتے تو اس کو بھاگے جنا کہیں جگہ نہیں ملتی اور حضور کے قریب تک کوئی نہیں آ سکا. اس معاملے میں صدیق اکبر نے احساس ذمہ داری ابھی دانے گرام کس طریقے سے نبھائے, وہ اپنی جان کے نثار کے لیے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے دربار میں ابھی دانے گرامی پیش کر دیا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وہ نقوش ہیں جو قیامت تک کتابوں میں سے کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہم مسلمانوں کو جذبہ ایثار عطا فرما دے. مال دولت اور جان کا اسلام کے لیے ایمان کی ضرورت پڑے تو اپنی جان اپنی دولت اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایثار کرنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذبہ ایثار سے ہمارے قلوب کو سرفراز فرمان. وما علینا الا البلاغ.